dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od dziś znów otwartych jest wiele centrów popularyzacji nauki w Polsce. Sprawcy agresji wobec dziennikarzy muszą się liczyć z konsekwencjami, napisał premier w liście do szefa Rady Mediów Narodowych. Kończą się rozmowy w sprawie utworzenia nowego rządu we Włoszech. 120 tysięcy dawek szczepionki firmy AstraZeneca ma dziś dotrzeć do Polski. W związku z łagodzeniem przepisów sanitarnych wprowadzonych z powodu epidemii dziś otwiera się także większa część centrów nauki. Zwiedzanie będzie jednak możliwe w ścisłym reżimie sanitarnym. Odwiedzający będą musieli zachować dystans społeczny oraz mieć zasłonięte usta i nos. Ponadto placówki wprowadzają swoje zasady mające zminimalizować ryzyko zakażenia. Przypadki agresji wobec dziennikarzy, w tym ataki polegające na naruszeniu nietykalności cielesnej bądź niszczeniu mienia, zasługują na zdecydowane potępienie, a ich sprawcy muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami, napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. List premiera jest odpowiedzią na wtorkowe pismo szefa Rady, w którym zwrócił się on do szefa rządu o podjęcie pilnych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dziennikarzom relacjonującym przebieg demonstracji oraz nienaruszalności siedziby ich redakcji i sprzętu. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w ostatnich miesiącach dochodzi do agresywnych działań wobec dziennikarzy ze strony uczestników demonstracji organizowanych przez Strajk Kobiet. Szwecja dołącza do krajów, które uzależniają wjazd na swoje terytorium od negatywnego testu na COVID-19. Nowe przepisy obowiązują od dziś. Test musi być wykonany maksymalnie 48 godzin przed planowanym przekroczeniem granicy tego kraju. Wymóg testu nie będzie jednak obowiązywał osób, które mieszkają w Szwecji, podróżują w ważnych sprawach rodzinnych, a także sportowców oraz nieletnich. Nowe regulacje będą obowiązywać do końca marca. Szwecja dołączyła m.in. do Egiptu, Malty, Hiszpanii, Turcji i Grecji. Nadal bez takiego testu można wjechać m.in. do Meksyku, Szwajcarii, Tanzanii oraz Portugalii. Jednak w przypadku tego ostatniego kraju są wyjątki. Testów wymagają władze Madery oraz Azorów, które administracyjnie należą do Portugalii. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. We Włoszech kończą się rozmowy o stworzeniu nowego rządu. Prowadzi je były szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi. Są szanse na porozumienie, ale potrzebna będzie kolejna runda rozmów. Wsparcie dla nowego rządu Mario Draghiego zapowiedziały wszystkie ugrupowania lewicowe i centrowa Forza Italia Silvio Berlusconiego. Dziś przypuszczalnie zrobi to również prowadząca w sondażach prawicowa Liga. Nie jest jeszcze jasne stanowisko antysystemowego ruchu Pięciu Gwiazd, posiadającego 1/3 miejsc w parlamencie. Być może o stanowisku ruchu zdecydują jego członkowie w głosowaniu przez internet. Wiele wskazuje na to, że do rządu Mario Draghiego wejdą również przywódcy partyjni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. W Ekstraklasie o 20:30 mistrz Polski Legia Warszawa zagra z Rakowem Częstochowa. Sygnały płynące z klubu z Łazienkowskiej jednak nie budzą u kibiców szczególnego entuzjazmu. Ostatnie dwa mecze to dwie porażki z drużynami z dołu tabeli. Czesław Michniewicz na wczorajszej konferencji prasowej nie tryskał humorem. Musimy zaakceptować jeden fakt, że przewaga personalna Legii minęła. Dzisiaj mówię, jeśli wszyscy są zdrowi, to ten strząs zespołu jest bardzo mocny, ale nie możemy dzisiaj wybierać po dwóch czy trzech zawodników na pozycję, jak onegdaj bywało w Legii. Dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja i musimy się do tej sytuacji dostosować. Liczę na to, że ktoś do nas dołączy, bo sytuacja kadrowa nie jest najlepsza. Do meczu z Rakowem gotowych jest 16 zawodników, spośród nich będziemy wybierać. O 15:00 Piast podejmie Śląsk, o 17:30 przewodząca w tabeli Pogoń zagra z Krakowią. Bardzo niepokojące wiadomości docierają spod K2. Atakujący Szczyt Islandczyk John Snorri, Pakistańczyk Ali Sadpara oraz Chilijczyk Juan Pablo Mor od wielu godzin nie dają znaków życia. Ze Skardu do bazy pod Czogori wyruszyły śmigłowce. Według planu przetransportują ekipę ratunkową maksymalnie wysoko. Pogoda jednak z każdą chwilą się pogarsza. W ostatnich dniach zginął Bułgar Artanas Skatow. Zima w Karakorum zbiera żniwa. Sport w Trójce już po południu. Do usłyszenia po 17:00. Przed silnym mrozem na Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach i Podlasiu ostrzegają synoptycy. IMGW wydało dla tych regionów alerty pierwszego stopnia. Mróz może tu sięgać 10 stopni. Z kolei drogowcy ostrzegają kierowców przed śliskimi drogami i błotem pośniegowym w województwie pomorskim. Tam oraz w Małopolsce, na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku pada śnieg, a w Małopolsce jest mgła. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? To przeceny na walentynki mają. O, to zróbmy sobie prezent. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz płacisz tylko połowę. Na przykład intuicyjny ekspres do kawy Siemens z funkcją cappuccino. Zapłać teraz 1111 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Expert. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz maseczki dzianinowe polskiej marki 4F z jonami srebra o działaniu antybakteryjnym. Mega okazja! Kup 3 maseczki w cenie 2. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Co robimy? Jedziemy z Metro! Po co? Oglądać filmy i seriale od Netflix! I mamy to! W prezencie nawet na cały rok! Jedź z nami! Teraz w Wektrze dostępna wszędzie telewizja smart i internet światłowodowy, a Netflix nawet na rok w prezencie. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na stronie wektra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, mówię Państwu również w imieniu Zofii Kruszewskiej i Pawła Curskiego, a nasi goście z oddali to Piotr Zgorzelski, PSL Koalicja Polska, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Krzysztof Szczerski, minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Kłaniam się, dzień dobry. Poseł Krzysztof Gawkowski, przewodniczący Klubu Lewicy. Dobry. Dzień dobry. Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. I poseł Radosław Fogiel, zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Witam wszystkich panów. Witam serdecznie. Do pana posła Fogla mamy pytanie z prośbą o krótką odpowiedź. O to, kto według Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje Porozumienie w koalicji? Bo wczoraj odbywały się jakieś rozmowy, nie wiem, czy one na pewno się odbywały, czy były takie komunikaty, że się odbywały. Kto jest uzurpatorem i jak ta cała sytuacja, która w opisie brzmi nieco kabaretowo, wpłynie na Zjednoczoną Prawicę? O ile w ogóle wpłynie? Jak pani redaktor słusznie wspomniała chwilę temu, ja jestem wicerzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości, dlatego dość trudno jest mi wypowiadać się w imieniu Porozumienia. Nie wtrącamy się w wewnętrzne sprawy naszych koalicjantów, a co do jedności Zjednoczonej Prawicy, to akurat o to jestem spokojny, bo tworzą ją ludzie, których łączy ten sam program, których łączą te same idee i wartości, i myślę, że ta koalicja będzie trwać, bo po prostu jest dobra dla Polski. Będzie trwać nawet jak Porozumienie się rozpadnie? Nie byłbym takim pesymistą. Dobrze życzę naszym koalicjantom. Ja pytałam pana, pan mówi, że pan nie jest rzecznikiem Porozumienia, ale ja pytałam, jak to wygląda z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest jakiś kłopot? Czy jakieś drobne nieporozumienia, które zupełnie są nieistotne? Nie sądzę, żeby było to coś, co będzie wpływać na spójność i sprawność działania Zjednoczonej Prawicy. W każdym razie też nie odpowiedział pan na pytanie, kto według Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje Porozumienie. Czy jest to Adam Bielan, czy jest to wicepremier? No, o tym decydują władze porozumienia zgodnie ze swoim statutem i tak samo jak my nie wtrącamy się w to, kogo nasi koalicjanci desygnują na rozmaite stanowiska państwowe, tak samo to oni decydują o swoich reprezentantach w innych gremiach. Rozumiem, że pyta pani redaktor o Radę Koalicyjną. Pytam o Radę Koalicyjną i pytam też o to... To jest decyzja władz porozumienia. Z kim będzie rozmawiał prezes Jarosław Kaczyński, jeżeli będzie spotkanie liderów. Czy będzie rozmawiał z Jarosławem Gowinem, czy będzie rozmawiał z Adamem Bielanem? Do tej pory rozmawiał i z jednym, i z drugim, ponieważ rady koalicyjne odbywały się w różnych konfiguracjach i za każdym razem po prostu jest to przedstawiciel porozumienia wyłoniony przez tę partię. A jak konflikt w porozumieniu wygląda widziany z krakowskiego przedmieścia, czyli prezydenckiego pałacu? Adam Bielan był rzecznikiem kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. A wicepremier Gowin jest, zdaje się, z prezydentem w bardzo dobrych politycznych relacjach, panie ministrze. To, co jest najważniejsze z naszego punktu widzenia, to to, że ten konflikt w ramach porozumienia nie jest na tle uczestnictwa w koalicji Zjednoczonej Prawicy. Bo to nie jest tak, że pan Bielan ma propozycję inną, jeśli chodzi o rząd, od pana Gowina i odwrotnie. Jest powyższym, bo dla prezydenta najważniejsze jest stabilność rządu. Jak widać, mimo tych wewnętrznych perturbacji w jednej z partii koalicyjnych, żadna ze frakcji w ramach tej partii nie stawiała sobie za cel wyjście z koalicji, czy nie ma jakiegoś innego pomysłu na większość parlamentarną, więc cała reszta jest już życie wewnętrzne partii, które nie wiadomo, w wielu partiach bywa bardzo bujne, bo życie partyjne, zawsze wewnętrzne w partiach to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. A propos relacji, prezydent Andrzej Duda jest też w dobrych relacjach z Pawłem Kukizem. Wczoraj uzgodniono, że w najbliższych tygodniach powstanie zespół do spraw sędziów pokoju, ale o tym pewnie porozmawiamy innym razem. Tutaj pan prezydent jest konsekwentny, to powiadał, że na początku roku taki zespół powstanie. Myślę, że to jest dobry ruch i ta praca się rozpocznie niebawem. A kiedy on może się ukonstytuować? Niebawem, to już jest kwestia tylko techniczna, nie samej decyzji. Ona została podjęta podczas spotkania także między innymi z panem posłem Kukizem. Skoro zaczęliśmy od spraw wewnętrznych, to pytanie do marszałka Zgorzelskiego. Czy jest coś na rzeczy w doniesieniach jednego z portali, że w stronnictwie burzą się na pana medialne aktywności i ostrość sformułowań, a przecież wizytówką PSL miał być umiar i siła spokoju? I taka siła spokoju i umiar będzie teraz towarzyszyła całej naszej opozycji, bo jednoznacznie z badań wynika, że gdyby wybory odbyły się dziś, no to partia obecnie rządząca mogłaby liczyć na 180-190 mandatów, a zatem straciłaby władzę. I to powinno być wektorem działań całej opozycji. Oczywiście... Czy to jest zapowiedź jakiejś bliskiej współpracy, a może nawet formalnego zjednoczenia? Czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki, bo ona nie brzmi jak wiertarka. To nie ja wiercę, tak. To żeby była jasność, tylko sąsiedzi, którzy mają prawo do tego. Zatem bardzo nas mało interesuje ta wojna w PiS-ie. Pani pytała przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości o to, kto będzie reprezentował porozumienie w Radzie Koalicyjnej. Będzie reprezentował ten, kogo zaprosi pan Jarosław Kaczyński, a pan Jarosław Kaczyński zaprosi tego, którego uzna, że najbardziej mu odpowiada. To jest to, co się dzieje w porozumieniu, to jest tylko i wyłącznie odwet za, można powiedzieć, bardzo odpowiedzialne postawy pana Jarosława Gowina, zarówno w maju, kiedy zablokował de facto kopertowe wybory i drugie to wtedy, kiedy Solidarna Polska kierowała nas na kolizyjny kurs z Unią Europejską, powiedział, że także jak Koalicja Polska... Dobrze, może ciąg dalszy, panie marszałku, ciąg dalszy odpowiedzi za chwilę. Teraz do Andrzeja Halickiego, może sąsiad przestanie na chwilę wiercić, a do Andrzeja Halickiego mam pytanie o skarb. U mnie nie ma wiertarki, więc jest spokój. O, podobno już przestał ten pan, już nie wie. Proszę. Polacy mają wybór i partie opozycyjne, ugrupowania opozycyjne będą ze sobą współpracowały. Ja dzisiaj już chcę życzyć dobrego, udanego występu naszym kolegom z Platformy Obywatelskiej, bo jak widać, współpraca popłaca. Wiertarka znów się odezwała. Andrzej Halicki, mam pytanie o skarb. Antoni Mężydło powiedział, że skarbem Platformy jest Rafał Trzaskowski. Czy dzisiaj podczas posiedzenia Zarządu Krajowego ten diament zyska nowy szlif i blask? Zarząd Krajowy był wczoraj. To co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie prezentacja przez przewodniczącego Borysa Budkę ofensywnego planu naprawy Polski, bo Polska zmierza ku katastrofie. Rafał Trzaskowski powinien się zająć Warszawą, to jest jego zadanie i tutaj ma sporo... Czyli on nie będzie osią superplanu Platformy, ponieważ w tych anonsach dzisiejszego... Panie pośle, w tych anonsach dzisiejszego wydarzenia pojawiał się razem z Borysem Budką, więc... Wszystkie... Jest ważną postacią, ponieważ ogniskuje zainteresowanie i był o mało co, bo bardzo skuteczny w kampanii, ale był bardzo poważnym kandydatem do bycia prezydentem kraju, więc jest oczywiście ważnym politykiem Platformy. Natomiast jeżeli pan marszałek Zgorzelski mówi, że nie interesują go wewnętrzne sprawy w porozumieniu, to ja odwrotnie. Ja bardzo jestem tym zainteresowany, ponieważ Jarosław Gowin wygrał kolejny raz z Jarosławem Kaczyńskim. Próba dezintegracji porozumienia świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński decyduje się na szybsze wybory. I ja wierzę, bo mając bardzo inne zdanie niż Jarosław Gowin w wielu tematach, ale ja wierzę w sprawność i powagę Jarosława Gowina, który zdaje sobie sprawę, że rząd prowadzi nas ku katastrofie i gospodarczej, i zdrowotnej i odegra poważną rolę w najbliższych miesiącach, tworząc rzeczywiście, być może współtworząc, i myślę, że tu Borys Budka jako lider Platformy Obywatelskiej będzie bardzo ofensywny w następnych, najbliższych dniach. Rozumiem, że plan... Panie pośle. Polskę przed katastrofą, no właśnie, proszę chcę... nie zakrzykiwać, ja nie mam wiertarki. Ale ja nie... Co pan mówi? Jak to zakrzykiwać? Jeżeli ja powtarzam jeden wyraz kilkakrotnie, to nie jest zakrzykiwanie. Chciałam zapytać, ponieważ pan się tak koncentruje na sytuacji w porozumieniu, ja chciałam zapytać o ten plan dla Platformy, bo chyba on nie opiera się na wierze, że Jarosław Gowin załatwi sprawę przejęcia władzy przez koalicję. No właśnie. Platformy. No właśnie. I Platforma go przedstawi, a więc lider Platformy, niekwestionowany Borys Budka. Czyli niekwestionowany, po pierwsze, to ważne, ważne słowo, ale rozumiem, że to ma być takie wydarzenie, które nie może być poprzedzone uchyleniem rąbka tajemnicy. Oczywiście, że nie. No będzie, po to jest, żeby przedstawił ten plan lider. A podobno spory światopoglądowe odkładacie na później, bo to osłabiłoby ten dzisiejszy przekaz o ratowaniu Polski przed katastrofą, a nie sporach światopoglądowych. Spory światopoglądowe nie mają nic do bezpieczeństwa zdrowotnego naszych obywateli. Do tego, by uchronić tysiące firm bankrutujących, rodziny na skraju głodu, bo nie mają za co żyć. No przecież to jest wyzwanie przed nami. Do lipca 2021 roku mamy zaszczepić, żeby być krajem bezpiecznym także we wspólnocie, 70% naszego społeczeństwa. To jest cel europejskiej strategii szczepień. Polska jako jedyny kraj członkowski Unii nie przedstawiła programu szczepień dla osiągnięcia tego celu. Jesteśmy jedynym krajem nieprzygotowanym do tego, ponieważ nasz rząd zajmuje się PiC-em i konferencjami. Czym? Kłamstwem. Przepraszam, czym się zajmuje? Bo nie zrozumiałem. Hipokryzją, mówieniem rzeczy nieprawdziwych. Powiedział pan PiC-em czy PIT-em? PiC-em. PiC na wodę fotomontaż, tak o to chodzi? Kłamstwem. Krzysztof Gawkowski, wczoraj przedstawiciele większości sejmowych partii opozycyjnych spotkali się w sprawie sytuacji prawnej po orzeczeniu w sprawie aborcji. Czy będzie, wiemy, że będzie wspólny wniosek o nadanie biegu legislacyjnego wszystkim projektom opozycyjnym, ale czy myśli pan, że będzie sukces? Czy skończy się na nadaniu biegu i któryś z tych projektów ma jakieś szanse na dalszy bieg legislacyjny, czy nie? Przez wiele ostatnich miesięcy zarzucano opozycji parlamentarnej, że nie potrafi z sobą rozmawiać, albo jak rozmawia, to jest nieskuteczna. Okazuje się, że zarówno w sprawach budżetu unijnego, okazuje się, że w sprawach dotyczących takiego horyzontu myślenia o polityce zdrowotnej, pandemii, czy teraz aborcji w rozumieniu takich spraw prawnoczłowieczych, my potrafimy z sobą rozmawiać, umiemy znajdować nić porozumienia, nawet jak jesteśmy różni w tych ocenach. To jest bardzo ważne. A przecież i Platforma, i PSL jesteśmy różni. Ale nie zmienia to faktu, że umiemy współpracować i opozycja umiałaby zastąpić Prawo i Sprawiedliwość przy rządzeniu. Umiałaby wymienić tą złą władzę na lepszą, mądrzejszą, a przede wszystkim sprawniejszą. I to spotkanie wczorajsze dotyczyło perspektywy tego, jak uzyskać porozumienie. Najważniejsze jest, żebyśmy zmusili PiS, panią marszałek Witek, do tego, żeby procedowała projekty ustaw, bo niestety jest dziesiątki, a nawet setki projektów ustaw, której nie nadano numeru druku. Samych projektów lewicowych jest 29, niektóre złożone 300 dni temu i cisza. Okazuje się, że nie można nadać numeru druku, ja już nie mówię o procedowaniu. To jest po prostu skandal. Parlament się leni z powodu tego, że PiS nie chce procedować niektórych ustaw z posiedzenia co 6 tygodni, kiedy Lewica złożyła wniosek o przyspieszenie posiedzenia Sejmu 3 tygodnie temu, abyśmy o zdrowiu porozmawiali, o szczepieniach, o planie tego, jak ma wyglądać najbliższe Panie pośle, ale a propos tych projektów, czy wierzy pan w sukces, wierzy pan, że któryś może uzyskać poparcie większości sejmowej? Na początek to chcę wierzyć, że zostanie któremuś nadany numer druku, bo żeby można było na przykład porozmawiać z posłami porozumienia, czy żeby można było w ogóle ten temat wnieść na agendę sejmową, to musi mieć numer druku, a to zależy od jednej osoby. Jednej. I tą jedną osobę trzeba przymusić takim medialnym też niestety konsensusem opozycyjnym, pokazując, my jesteśmy zgodni, chcemy, żeby procedowano nasze projekty ustaw. No, czy pani redaktor uwierzy, że projekt Lewicy dotyczący płacy minimalnej, zwiększający płacę minimalną o 300 zł rocznie, rok do roku, leży w zamrażarce sejmowej bez numeru druku. Od 8 maja tamtego roku, bo za chwilę będziemy mieli rok. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego w polskim Sejmie nie można nawet nadać numeru druku po to, żeby zrobić na przykład spotkanie konsultacyjne zdalne. Zdalne. To jest tak, jak chcielibyśmy iść do pracy, w pracy ktoś by nam kazał wykonywać zadania, bo to jest zadanie pani marszałek, ona mówiła, nie będę tego wykonywała. Dlaczego? Bo mogę. To jeszcze króciutkie pytanie do pana posła Fogla w sprawie aborcji. Prawo i Sprawiedliwość ciągle analizuje orzeczenie Trybunału. Co jest najbardziej prawdopodobne? Rezygnacja z nowych regulacji? Własny projekt czy praca nad prezydenckim? Proszę bardzo krótko, bo już chciałabym porozmawiać o pandemii. Krótko, no to najkrócej jak można. Wszystkie możliwości są teraz na stole. Będziemy o nich informować, kiedy podejmiemy decyzję na podstawie analizy wyroku. A zmieniając temat, muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę. Jednym zdaniem chciałbym się odnieść do moich przedmówców, a szczególnie do pana posła Halickiego, bo ja dobrze życzę wszystkim partiom. Cieszę się w związku z tym, że pan poseł Halicki już dzisiaj uznaje niekwestionowane przywództwo Borysa Budki, bo wczoraj na Twitterze w odpowiedzi na hasło Czas na zmiany Platformy Obywatelskiej, zresztą to tytuł książki Jarosława Kaczyńskiego z 93 roku, cieszę się, że słuszne idee w końcu docierają, pan poseł dopytywał, czy będą zmiany w kierownictwie klubu. Rozumiem, że już został naprostowany do dzisiaj. Ale kierownikiem, przewodniczącym klubu nie, delikatna jest uwaga, Borys Budka, panie, tylko Cezary panie Tomczyk. Panie pośle Fogiel, władze klubu to kto inny? No właśnie powiedziałam to kto Cezary inny? Tomczyk. To mógłby pan troszkę się orientować w tych kwestiach, jak już pan chciałby doskonale być głosiwy. Doskonale się orientuję, ale nie są to jednak samotne wyspy, jak wszyscy dobrze wiemy. Drodzy panowie. Dlatego należy mi było, żeby była dobra komunikacja i dlatego zapytałem. No, drodzy panowie, w walentynki będą panowie mogli spędzić legalnie, bez groźby zawieszenia w partii, w hotelu za miastem, albo w kinie, teatrze, filharmonii. Będzie można pójść na basen, uprawiać sport na świeżym powietrzu. Panowie zadowoleni, czy spodziewali się bardziej lub mniej odważnych decyzji? Marszałek Piotr Zgorzelski. No oczywiście, że poluzowanie tych wszystkich obostrzeń gospodarce się przysłuży. To jest oczywista oczywistość. Wynika to z rozmów z przedsiębiorcami. Te wszystkie absurdy, to uderzanie od ściany do ściany, kiedy rząd tak naprawdę nie wiedział, co ze sobą zrobić, to otwieranie przestrzeni zamkniętych, a zamykanie przestrzeni otwartych, mam tutaj na myśli galerie versus stoki narciarskie, pytania, dlaczego otwarcie dopiero tak późno, dlaczego siłownie są zamknięte, pomimo że badania wskazują czterokrotnie mniejsze ryzyko zakażeń. Można by jeszcze tych pytań zadawać wiele. Ale na siłowni niż gdzieś, czy w ogóle teraz, w stosunku do tego, co było kiedyś? W stosunku do tego, co było kiedyś. Natomiast jeśli chodzi o sytuację związaną ze służbą zdrowia, której przestrzeń, jeśli chodzi o leczenie innych chorób niż koronawirusa, jest katastrofalna, to tutaj myślę, że bardzo ważne jest działanie w wymiarze ponadnarodowym i nasi europarlamentarzyści zrealizowali de facto program, jeden z programów Polskiego Stronnictwa Ludowego w koalicji europejskiej i z ich inicjatyw Parlament Europejski powołał specjalną komisję do spraw pokonania raka. Komisja Europejska przyjęła europejski plan walki z rakiem i tutaj zasługa wszystkich posłów Koalicji Europejskiej, którzy działają na rzecz walki z rakiem. Bardzo się cieszymy z tego sukcesu, ale proszę powiedzieć, czy pan jeszcze by coś podpowiedział rządowi, jeśli chodzi o luzowanie obostrzeń? Rozumiem, że te siłownie, tak? Pan by otworzył coś jeszcze? Ja bym przede wszystkim proponował, aby wziąć pod uwagę zasoby, które na pewno rząd posiada, i wprowadził system umożliwiający ozdrowieńcom włączenie się aktywnie w gospodarkę i w odmrażanie gospodarki i wszystkich przestrzeni życia publicznego. Do dzisiaj potencjał wynikający z tego, że ludzie przeszli chorobę i są odporni, nie został wykorzystany. Tego po prostu nawet nie mamy policzonego. Warto Ale także, jak pan wie, ta odporność jest jeszcze nie do końca zbadana, jak długo ona się utrzymuje, i zresztą w różnych przypadkach ona się utrzymuje też przez krótszy lub dłuższy czas. To prawda. Badacze i analitycy pytają, dlaczego obostrzenia i decyzje podejmowane są na podstawie niewłaściwie analizowanych danych. I to już też niedobrze świadczy o rządzie. No i ja miałbym taką prośbę, skoro wszystko u nas jest narodowe, rząd narodowy, program szczepień narodowych, to dlaczego nie ma myślenia o szczepionce narodowej? Przecież można współpracować z firmami farmaceutycznymi i spróbować, aby u nas także była szczepionka. No i w imieniu także nauczycieli, których ja jestem także reprezentantem, ponieważ także miałem w swojej aktywności zawodowej ten bardzo ważny etap, oni się czują naprawdę trochę takim drugim sortem w momencie, kiedy zaproponowano im szczepionkę AstraZeneca, która została opisana jako ta szczepionka najmniej skuteczna. Ja wiem, że może być inaczej. Ja wiem, że... Ale w ogóle powinniśmy jej nie kupować? Ja nie powiedziałem tego, pani redaktor. No to tylko kto dlaczego, powinien... Dla kogo dlaczego, tam nie jest skuteczna? Albo w ogóle nie pokazujemy, że są lepsze i gorsze szczepionki i mówimy, że wszystkie są takie same. A jeżeli z badań i z informacji wynika, że szczepionki firmy AstraZeneca są najmniej skuteczne, no to dlaczego akurat, pytają nauczyciele, my musimy się tym zaszczepiać? Proszę zrozumieć. Myślę, że to nie jest nic trudnego do zrozumienia. Ja myślę, że bardzo wiele osób zazdrości nauczycielom i się chętnie by zaszczepiła AstraZeneką. Być może tak jest, pani redaktor. Minister Krzysztof Szczerski, bardzo proszę, czy prezydent podpowiadał jakieś decyzje co do luzowania obostrzeń, czy nie? Tak, prezydent oczywiście w tym tygodniu spotkał się także z przedstawicielami przedsiębiorców polskich. To było duże spotkanie także z udziałem pana premiera Gowina i te decyzje, które zapadły wczoraj, ogłoszone zostały, to także wynikiem tych konsultacji, które miały miejsce w Pałacu Prezydenckim, więc to jest wszystko w dialogu z przedsiębiorcami. Także wczoraj jeszcze było spotkanie z tymi branżami zamkniętymi. Ministrowie prezydenccy się spotykali z tymi najbardziej dotkniętymi lockdownem przedsiębiorcami, więc rzeczywiście tutaj trzeba jedną rzecz pamiętać. My naprawdę mamy do czynienia z bardzo podstępną chorobą. naprawdę jest tak, że jesteśmy dzisiaj być może na tym ostatniej prostej walki z tą pandemią, tak żebyśmy rzeczywiście mogli po jej zduszeniu wszystko, żeby mogło wrócić do normy. To naprawdę jest też podstępne. Ja dzisiaj, wczoraj wieczorem dowiedziałem się, że osoba, z którą miałem wielokrotnie kontakt w tym tygodniu, kompletnie bez jakichkolwiek objawów właśnie ma koronawirusa i cały mój przyszły tydzień właśnie się zrujnował, bo muszę wszystko pozmieniać w moim kalendarzu, bo po prostu muszę być na kwarantannie. I w związku z tym trzeba pamiętać o tym, że to naprawdę nie jest fanaberia, że ograniczamy kontakty. To nie jest fanaberia, że zamykamy pewne miejsca, bo coś z tego, że otworzymy na chwilkę, jak potem całe nasze kolejne miesiące znowu pójdą runą. Ale panie ministrze, teraz tak może być. Rząd uprzedza, że to jest na dwa tygodnie i będzie obserwowane, jaki jest skutek i być może te decyzje zostaną cofnięte. Dlatego o tym mówię, że naprawdę to nie są, my walczymy z bardzo podstępną chorobą i to nie są rzeczy wymyślone czy wydziwiane, że wszyscy jesteśmy tak bardzo ostrożni i to wszystko jest tak bardzo odpowiedzialnie podejmowane, bo naprawdę cóż z tego, żebyśmy na 2-3 dni otworzyli, jak potem na miesiące musielibyśmy znowu zamknąć to jeszcze w gorszym reżimie. Naprawdę to trzeba do tego podejść w taki sposób, że to jest pewna inwestycja w nasze zdrowotne bezpieczeństwo, w to, żebyśmy w pewnym etapie mogli już wszystko uruchomić w sposób odpowiedzialny, normalny i na dłużej, a nie na chwilkę ucieszyć się jedną takim momentem poluzowania, a potem na miesiące kolejne wszystko zamknąć, zobaczyć, co się dzieje w innych krajach. No ale ja powtarzam, panie ministrze, że teraz jest na chwilkę. Ja mówię, jest, być może. Dlatego właśnie ja mówię, że to jest, że trzeba by przyjąć to do wiadomości i w ten sposób do tego spokojnie podejść i oczywiście jest też tak, że należy rozbudowywać pomoc dla branż zamkniętych. Pan prezydent o to apeluje, sugeruje, podpowiada te różne formy pomocy, ale no nie, tak jest po prostu, że musimy, że mamy pandemię i jak powiedziałem, ona może każdego z nas uderzyć, ten wirus zupełnie znienacka. Jesteśmy kompletnie, jak powiem, przekonani o tym, że nic nam nie grozi, a tutaj się może po prostu okazać z dnia na dzień, że wszystkie nasze plany zawodowe czy życiowe będą musiały być zawieszone, bo ktoś koło nas ma wirusa, bo my sami go skąd je złapaliśmy. Więc naprawdę to jest rzecz, która jest dzisiaj konieczna i to jest inwestycja w przyszłe bezpieczeństwo. No właśnie to, co dzieje się dzisiaj, jest inwestowanie w przyszłe bezpieczeństwo i tak należy to rozumieć. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Czy pan jest zadowolony z tych poluzowań? Należy tak odmrażać gospodarkę i to jak najszybciej, tylko robić to z głową. To w jakim chaosie żyjemy przy zmianach decyzji, no to jest cały kuriozum. Ten rząd nie ma żadnego planu i prowadzi nas ku gospodarczej katastrofie. Myśląc tak jak marszałek Zgorzelski, chcę podać liczby. Na początku stycznia była to grupa około 5 milionów ozdrowieńców w sferze osób pracujących, z których bardzo duża grupa to są na przykład właściciele małych rodzinnych firm, które w usługach, handlu, ale także w różnym inny sposób mogą absolutnie bezpiecznie funkcjonować i zagwarantować swoje... Tak, ponad 5 milionów, a ta liczba rośnie. W związku z tym mówię tylko i wyłącznie o pracownikach, o osobach, które pracują i mogłyby być aktywne na rynku pracy i utrzymywać swoje rodziny. Małe rodzinne firmy, zależne od bardzo często jednego, dwóch miejsc pracy i co i oni mają przez ileś miesięcy głodować, bo premier Morawiecki chce pokazać się jako silny facet. W Brukseli straszą Zachodem. Ale pan myśli, że robi to specjalnie? Często, straszą Zachodem, bo jest godzina policyjna. Panie redaktor, ja nie mam żadnego problemu, żeby nocować w hotelu, bo wszystkie hotele pracują od samego początku, bez żadnych ograniczeń. To jest jedno z najbezpiecznych miejsc. Transmisja w hotelach to 1,7. Transmisja w sklepie ponad 12% przy kontaktach między ludźmi. Zaleca się kwarantannę w hotelach, bo tam najprościej odizolować człowieka i takeaway food. Można wszystko sobie zorganizować bezpiecznie. No właśnie to jest prowadzenie bezpieczeństwa, a nie zamykanie hoteli czy lasów i w idiotyczne reżimy, które wpadamy tylko dlatego, bo ktoś chce być silny i pokazać, że coś robi. Ale myślę, że rząd prowadzi nas ku katastrofie. Panie pośle, premier robi to specjalnie, żeby pokazać, że jest silny? Uważam, i Rada Medyczna też tak mu podpowiada? Użyłem słowa PIT. to wszystko nie ma sensu, logiki i konsekwencji. Premier Morawiecki jest oszustem, jeżeli chodzi o skuteczność swojego działania. Krzysztof Gawkowski o obostrzeniach, o poluzowaniach, o odmrażaniu gospodarki. Proszę bardzo. Pan minister Szczerski powiedział, że nie jest pandemia fanaberią i ograniczenia również. I pełna zgoda, panie ministrze. Problem polega na tym, że rząd traktuje ograniczenia jak fanaberię. To znaczy do koszyczka różnego rodzaju ograniczeń wrzuca różne rzeczy, nie konsultując, nie rozmawiając i wcześniej nie próbując wytłumaczyć, dlaczego to robi. Gdybyśmy przyjęli jakąkolwiek strategię, którą w perspektywie miesiąca, może kwartału staralibyśmy się zmieniać, coś dokładać, coś pokazywać, że coś się udało, to społeczeństwo by było spokojniejsze. Przypominam, jak pan premier Morawiecki swoją tablicę ogłosił z poszczególnymi strefami i mówił, co będzie w poszczególnych miesiącach, tygodniach, kiedy będziemy mieli odpowiednią ilość zachorowań. Po 3 tygodniach cały element wyrzucony do kosza. I to najbardziej wkurza ludzi. Miałem okazję wczoraj rozmawiać z przedsiębiorcami w Bydgoszczy, którzy są wkurzeni, że nie wiedzą, co się stanie za 2 tygodnie, bo ktoś im mówi, dzisiaj otwieracie hotele, ale nie wie, czy za tydzień ich nie będziecie zamykali. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, dlaczego nie są otwarte kluby fitness, siłownie, bo tą transmisję wirusa mamy tam jedną z mniejszych. I jeżeli chcielibyście odpowiedzieć cokolwiek, to no, też eksperci medyczni mówią, że właśnie nie. No pani redaktor, na wielkości siłowni, która ma 200, 300, 700 metrów kwadratowych, 15 osób, naprawdę pani redaktor prosiłbym, żebyśmy próbowali też dochodzić w tym wszystkim do pewnego rozsądku. Przecież można by było robić strefy w tych siłowniach, tak jak w innych miejscach. Ale wrócę do restauracji, bo o nich chciałbym powiedzieć słowo. Restauratorzy dzisiaj nie tylko bankrutują, ale ich pracownicy również nie mają za co żyć. Nie ma programu świadczeń kryzysowych, które proponowała Lewica, żeby każdy, kto traci pracę w sektorze restauracyjnym, ale i każdym innym, mógł jakoś przeżyć. Tak jak na wiosnę rząd jeszcze starał się gospodarować pieniążkami dla każdej grupy, to dzisiaj zamyka część gospodarki, ale tylko części z tych zamkniętych grup chce pomagać. I ta nieszczęsna lista PKD, na której nie wszyscy się znaleźli, później bokiem coś tam dokładano, jest największym dzisiaj szaleństwem w polskim sektorze pomocowym dla firm, czy tych tarczach, które powinny chronić polskich przedsiębiorców. I ja namawiam do tego, żebyśmy nie szukali dzisiaj kolejnych dokładania PKD do tych tarcz, tylko wszystkich objęli taką wielką tarczą pomocową, bo otwieranie gospodarki po 3 miesiącach i zamknięcia już nie wystarczy. Trzeba szukać stymulacji. I ja namawiam i pana posła Fogla, i pana ministra Szczerskiego do tego, żeby w waszych gabinetach o takiej stymulacji gospodarczej rozmawiać, a nie tylko o tym, czy otworzymy, czy nie otworzymy coś na 2 czy 3 tygodnie. Proszę panów i proszę państwa, znalazłam oficjalne dane, liczba ozdrowieńców w Polsce to jest 1,294,687 osób, to są oficjalne dane na wczoraj, więc to nie wiem. Nie, 5 milionów na rynku pracy osób przeszło chorobę. No ale to jakoś... Proszę poszukać właściwe dane. No ale ja właściwe. To są właściwe dane. No dobrze, nawet ten milion, jeżeli pani chciałaby wykorzystać w kierunku odmrożenia gospodarki, to też jest dobry krok w dobrym kierunku. Nie można tego lekceważyć. Piotr Fogiel. Te rodziny nie mają. Dobrze, Radosław Fogiel. Znowu o panu mówię, Piotr. Radosław Fogiel o odmrożeniach. Dziękuję bardzo. No, rząd podjął decyzję na podstawie tego, że widzimy od jakiegoś czasu mniej więcej stabilizację zachorowań, bo zgadzam się w 100% z tym, co mówił pan minister Szczerski. No, to jest choroba podstępna, zmienna i chaotyczna, przynajmniej z naszego punktu widzenia ludzkiego. I nigdy nie wiemy, jak sytuacja się zmieni, ale rzeczywiście w tej chwili uznaliśmy, że można i jak zostało to jasno powiedziane na konferencji w tej sprawie, testowo będziemy monitorować sytuację. Można na najbliższe 2 tygodnie pewne obostrzenia znieść, równocześnie cały czas apelując o zachowanie dystansu, zachowanie odpowiedzialności, bo cały czas, za każdym razem te wszystkie decyzje, które rząd podejmuje, to jest... to są bardzo trudne decyzje, gdzie należy ważyć racje z jednej strony zdrowotne, dotyczące życia i zdrowia Polaków, z drugiej strony społeczne, dotyczące chociażby dzieci, ich rozwoju, bo przecież wiemy, że... A co pan powie na zarzut od ściany do ściany, zarzut opozycji, nie tylko opozycji, ale niektórzy ludzie też tak uważają, że to jest niepoważne, że przedsiębiorcy, którzy robią pewne przygotowania do wznowienia działalności i może się okazać, że to jest na 2 tygodnie. Dokończę zdanie i już na to odpowiadam. I trzecia wartość to są kwestie gospodarcze i zawsze poruszamy się w tym trójkącie tak, żeby przede wszystkim Polaków nie narażać, a żeby straty dla tych dwóch innych, w tych dwóch innych zakresach były jak najmniejsze. Przecież my zdajemy sobie sprawę, mówiłem to wielokrotnie, zdajemy sobie sprawę, że są osoby poszkodowane, staramy się im pomagać. Już 180 ponad miliardów złotych trafiło do przedsiębiorców w ramach tarcz, no ale zawsze priorytetem musi być życie i zdrowie Polaków, a nikt tych obostrzeń nie wprowadza, dlatego że ma takie widzimisię czy dla rozrywki. No chyba taką podstawową, takie podstawowe założenie w tej dyskusji możemy przyjąć, mam wrażenie. Zarzuty opozycji świadczą i w ogóle zachowania w tej całej sprawie świadczą jedynie o tym, że nawet w tak poważnych sprawach dotyczących kwestii najważniejszych dla Polaków, bo ich życia i zdrowia, opozycja nie jest w stanie zachowywać się w sposób poważny. Zachowuje się tak jak zawsze, to znaczy bez specjalnej wiedzy, bez specjalnej analizy sytuacji, rzuca pomysły, które za chwilę są już zupełnie nierealne i nieracjonalne. Panie Boże, mówiłam o tym, że też przedsiębiorcy się burzą, że się denerwują, że to może być na chwilę. Ale to po kolei. Nie zaraz, bo mamy mało czasu, więc trzeba szybciutko. Ja rozumiem, ale po kolei, bo to kolejne tematy się pojawiają, ja po kolei chciałbym się do nich odnieść. I to pokazuje, że o ile w sprawach mniej ważnych to takie działania opozycji mogą być po prostu zabawne, to w sprawach zasadniczych one są groźne, a Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje sytuację na podstawie analizy sytuacji. A to, że sytuacja koronawirusowa się zmienia, no to można oczywiście się na to obrażać, ale to sytuacji nie zmieni. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, tak jak powiedziałem, my cały czas chodzimy po cienkiej linii. Jeszcze niedawno mieliśmy po kilkanaście tysięcy zakażeń i wtedy słyszeliśmy zewsząd, co rząd robi, że jest tak dużo zakażeń. Wprowadziliśmy obostrzenia, liczba zakażeń spadła, dlatego dajemy ten moment oddechu i będziemy to obserwować. Jeżeli zakażenia nie będą wzrastały, to będziemy to utrzymywać. I ostatnia sprawa, nawiązując do tego braku wiedzy. Wydaje mi się, że ostatnia już była, nie? Pani redaktor, ostatnie dosłownie zdanie. Myślałem, że już po tylu miesiącach pandemii chociażby pewna podstawowa wiedza dotycząca wspomnianych na przykład siłowni jest dostępna. To mówiliśmy o tym wielokrotnie. To nie same siłownie są problemem. To nie to, że na siłowniach się można zarazić tu czy gdzieś indziej. Mobilność społeczna. Mobilność społeczna sprzyja rozprzestrzenianiu wirusa i to jest kluczowa sprawa. I to jest pytanie, jak do tej mobilności dokładają się poszczególne placówki i instytucje. To jest sprawa zasadnicza. Proszę panów, ponieważ chciałabym też porozmawiać. Jedno zdanie chciałbym, pani redaktor, w tej kwestii. Ale za chwilę będzie pan miał za chwilę... Utrudniony moment wstępny, a chciałem powiedzieć, że jednak pan europoseł Andrzej Halicki ma rację. W czym? Bo proszę w tym, że ozdrowieńców może być 5 milionów, a nawet może więcej. Może być, ale ja mówię, jakie są oficjalne dane. Bo trzeba. No ale ten rechot to jest naprawdę nieuprawniony. Bo to musieliśmy był chyba. Bo proszę najpierw poczytać dane. 15-20% osób mogło przejść kompletnie bezobjawowo. Badania przesiewowe, które były wykonane w województwie zachodniopomorskim, mogą dawać taką informację, że osób ozdrowieńców, którzy mogli być aktywnie włączeni do gospodarki, jest, tak jak powiedział pan poseł Halicki, ponad 5 milionów, a rządzącym, tym takim rechoczącym, chcę powiedzieć, żeby lepiej czytali i powiedzieli swoim kolegom z KPRM-u, bo źle nawet interpretujecie dane, które, do których macie dostęp, bo wyraźnie z tych danych wynika nie to, co pokazujecie, ale to, że najlepszą metodą na zmniejszanie jest zmniejszanie obłożeń, a nie zamykanie wszystkiego dookoła. Proszę dziękuję. Panów, teraz krótka rundka, naprawdę proszę o jednozdaniową rundkę, ponieważ chciałabym jeszcze zrobić rundkę na temat sankcji ewentualnych wobec Rosji i sytuacji po skazaniu Nawalnego. A ta rundka dotyczy tego, że tak jak zapowiadał wcześniej Borys Budka, Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek w sprawie powołania Komisji Śledczej badającej nadużycia władzy w trakcie i w związku z pandemią. Kto za, kto przeciw i dlaczego? Bardzo króciutko. Pan Piotr Zgorzelski, proszę bardzo. Więc z pewnością przełomowy moment w całej sytuacji w Rosji to jest... Jaka sytuacja w Rosji? Pytam o Komisję Śledczą. A przepraszam bardzo, panie doktor, bo miałem wyciszony, bo znów tutaj sąsiad działa, więc proszę powtórzyć pytanie. Chodzi o... Nie jest fanem PSL-u ten sąsiad chyba. Kto za, kto przeciw Komisji Śledczej, ponieważ został złożony wniosek badającej nadużycia władzy w trakcie i w związku z pandemią? No z pewnością byłoby dużo na ten temat można mówić, ale nie wiem, czy akurat teraz jest czas na komisje śledcze, jeżeli faktycznie utrzyma się trend, że władza zajmuje się sama sobą, a opozycja w zgodzie buduje program Polski po PiS-ie, to na rozliczenie tych wszystkich afer będzie czas po wyborach, bo tak naprawdę, chociaż termin konstytucyjny to jest 2023, no to po tym jak... Miało być króciutko. Nie słyszał pan. Buldogi Zjednoczonej Prawicy się zagryzają. Wszystko jest dzisiaj możliwe. Minister Szczerski, trzeba rozliczyć władzę z działań podejmowanych w związku z pandemią? Jeśli nie teraz, to kiedyś? Jedno jest pewne, także od początku tego programu, że ile razy zapyta się kogokolwiek z opozycji o program, to będą mówić wyłącznie o PiS-ie. Więc to jest jakby kolejny element tego, że jeśli nie ma się programu, to po prostu mówi się o prawie sprawiedliwości. Więc to... Tak bym skomentował. Minister o swoim ale ja prosiłam o komentarz do komisji śledczej. No właśnie, no to jest kolejny etap skupiania się nie na tym, co Polaków interesuje, tylko na tym, co interesuje partię. No tak, ale w normalnym, zdrowym państwie opozycja patrzy na ręce władzy, więc to może nie powinno być coś dziwnego. Pytanie, ale patrzę, ale jednocześnie formułuję alternatywną propozycję, a nie histeryzuję, jak się od rana pan poseł Halicki albo po prostu zajmuje się wyłącznie Ja mam bardzo prostą propozycję. Dobrze, to teraz właśnie będzie miał propozycję, ale nie wiem jaką propozycję, bo ja bym chciała, żeby pan powiedział, dlaczego teraz ta komisja śledcza, ponieważ pandemia trwa i być może... O, wiertarka, ale to nie pana wiertarka. Komisja śledcza po to, żeby ministerstwo mogło przedstawić dokumenty. Dlaczego na 17 posiedzeń Health Security Committee, gdzie decyduje się właśnie o tych szczepionkach, terminach, o logistyce, o sposobach, o różnicach pomiędzy nimi, bo one nie są takie same. Na 17 posiedzeń Health Security Committee nie ma Polski 11 razy. To jest niedopełnienie obowiązków. Prokuratura z urzędu powinna takiego ministra postawić z artykułu kodeksu karnego 271, ale politycznie trzeba również mieć pełną informację, dlaczego rezygnowaliśmy z zakupu respiratorów w sposób transparentny, a pozwoliliśmy na złodziejstwo jakiemuś handlarzowi bronią. Dlaczego nie zakupiono remdesiviru? Dlaczego nie bierzemy udziału w zakupach sprzętu, igieł i strzykawek, które pozwalają na pobieranie 6 dawek zamiast 5 i nie marnowanie tego. Panie pośle, jedno zdanie. Dlaczego teraz, a nie potem, ponieważ pandemia trwa i jeszcze coś się może wydarzyć? Dlatego, że umierają tysiące Polaków poprzez indolencję obecnego rządu. Krzysztof Gawkowski, czy Lewica poprze ten projekt? My jesteśmy dzisiaj w czasie, w którym to Sejm musi wykonywać funkcję prokuratora generalnego i szukać winnych wielu spraw, które zostają zamiecione pod dywan. Prokurator generalny i jego prokuratura jest polityczna, więc nie łudźmy się, że zostanie odkryta jakakolwiek karta, która przeszkadzałaby albo zagrażała rządowi PiS-u za jego nieudolność, albo łamanie przepisów, albo korupcję. Dlatego trzeba zbierać dokumenty i taki akt oskarżenia, swoisty akt oskarżenia, jak komisja śledcza, jedna, druga, trzecia, piąta, bo ich będzie więcej, to jest właśnie coś, co w przyszłości zostanie wykorzystane. Ja teraz nie wierzę w to, że zostanie powoływana komisja śledcza, chociaż oczywiście Lewica jest za powołaniem takich komisji śledczych, które rozliczają rząd PiS, ale przyjdzie czas i przyjdzie wola w innym parlamencie, w innym czasie, że te wszystkie rzeczy nie zostaną zapomniane. A gdyby tego nie zbierać, gdyby nie było tych wszystkich aktów oskarżenia, Lewica też składała wnioski o komisje śledcze, o to, żebyśmy to wszystko w białych księgach zapisywali, to kto to później rozliczy? Nie można mieć z tyłu głowy tego, że samo się rozliczy. W latach 2005-2007 takiej kwerendy przewinień PiS-u nie robiono. Dzisiaj ona jest robiona po to, żeby w nowym Sejmie te wszystkie rzeczy, które mogą być złe dla państwa, które mogły realizować, być jakoś pod stołem albo budzić podstawę do tego, żeby zarzuty stawiać, rozliczone muszą zostać. Poseł Radosław Fogiel, jeśli Prawo i Sprawiedliwość jest przekonane, że rząd działał w dobrej wierze, to może warto poprzeć uchwałę o komisji śledczej. Dlaczego mielibyśmy popierać uchwałę Komisji Śledczej i wpisywać się w narrację opozycji i w plan Janusza Palikota? Kilka dni temu Janusz Palikot we wpisie na blogu proponował i stwierdzał w zasadzie, że opozycja nie może wygrać wyborów w inny sposób niż uciekając się do kłamstwa. I ta propozycja i sugestie z nią związane, no przed chwilą pan poseł Halicki pojechał już bardzo mocno. 11 to lat jest po kolei, właśnie, bo mogę panu przeczytać to jest właśnie, to jest właśnie najlepszy przykład stosowania tej metody na kłamstwo, a odnosząc się szczegółowo, chociażby posiedzenia... Proszę nie rezonować, panie pośle! Panie pośle! 19 listopada, 27 listopada, ale ja też mogę tak czytać. Poseł jest naprawdę to stanowił. Ojej, czy ktoś może wyłączyć, czy jest... pandemią. Nie ma Polski. No, pan poseł chyba postanowił... Macie krew na rękach, cytując klasyka. Ale chwilkę, no chwilkę, proszę, włączmy wiertarkę, żeby zagłuszyć pana posła Halickiego, bo inaczej mi się to nie da. Pan poseł chyba pozazdrościł tej wiertarce. No cóż, no każdy ma swoje cele w życiu. Powiem tylko tyle. Jako europoseł powinien pan przynajmniej tyle wiedzieć. Wiertarki mojego sąsiada. Powinien pan tylko tyle wiedzieć jako europoseł, czym jest Komitet do Spraw Zdrowia, że on spotyka się w bardzo różnych konfiguracjach. Polska bierze udział w jego posiedzeniach. Proszę nie bajdurzyć i nie filozofować. Strategicznym jest doradczym. Nie we wszystkich iteracjach. Dobrze, rozumiem PiS nie poprze i przechodzimy do Nawalnego i tego, co zrobiła Moskwa. Otóż w czasie, gdy w Moskwie trwała konferencja ministra Siergieja Ławrowa i szefa unijnej dyplomacji Josepha Borrella, Rosja wydaliła 3 dyplomatów z Niemiec, Polski i Szwecji pod zarzutem udziału w nielegalnych wiecach poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Czy ten nieprzyjazny gest, proszę panów, może wpłynąć na decyzję Unii co do sankcji wobec Rosji? Czy to powinny być sankcje polityczne, a może i gospodarcze, finansowe? Piotr Zgorzelski. Coś, na co nigdy nie może sobie pozwolić dyktator, a przecież takim jest Władimir Putin, to jest śmieszność. A widać, że coraz bardziej musi mierzyć się z tą groźną aktywnością, bo tłumaczy się z wielkiego opływającego w luksusy pałacu, czy też z badaniami, z których wynika, że w ostatnim czasie najwięcej ludzi mu nie ufa. To są bardzo groźne wektory dla dyktatora i jego otoczenia i najprawdopodobniej to, że Nawalny wrócił po ciężkiej chorobie do Rosji i został natychmiast skierowany do kolonii karnej, będzie takim ropiejącym wrzodem na dosyć takim spokojnym i będącym pod panowaniem jednak Władimira Putina organizmem Rosji. Oczywiście to, że w polityce międzynarodowej nastąpi także zmiana, bo stosunek Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, a stosunek Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do Rosji, to będą dwie różne propozycje relacji bilateralnych, ale także one będą rezonowały na cały obszar polityki transatlantyckiej. Więc a jakie jest pana zdanie co do sankcji? Szybciutko, bo musimy się czasem podzielić. Znaczy, najbardziej dla mnie gorzką pigułką jest to, że sankcje są ogłaszane w wymiarze manifestu politycznego, ale zarówno Niemcy, jak i Francja nadal robią dobre interesy z Rosją. A my jako Polacy powinniśmy dbać o interesy Polaków i dlatego powinien być przywrócony ruch przygraniczny dla polskich firm. Krzysztof Szczerski. Wizyta pana Borrella w Moskwie była błędem, zwłaszcza w taki przebieg i takie warunki, jakie zostały jej postawione, dlatego że to pan Borrell zabiegał o to, żeby być przyjęty w Moskwie, a nie Moskwa zabiegała o jego przyjazd, w związku z czym musiał zgodzić się na warunki, które postawiła przed nim Moskwa i prawdę mówiąc pokazało to kompletną jałowość polityki wspólnotowej, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji, bo ta wizyta Moskwy była jałowa, dlatego była błędem, nie przyczyniła się do poprawy sytuacji praw człowieka w Moskwie. I oczywiście, jeśli pani mówi o sankcjach, to Unia Europejska ma, czy państwa Unii Europejskiej mają jedną możliwość sankcji na Rosję, to znaczy zatrzymanie projektu Nord Stream 2. No nie ma żadnego ważniejszego dla przyszłości także finansowej i ekonomicznej projektu władz rosyjskich niż Nord Stream 2, które jest finansowane z pieniędzy państw Unii Europejskiej. Więc ale widzi pan szansę na zatrzymanie tego projektu? Projekt Nord Stream 2 jest wotum nieufności dla Unii Europejskiej, więc i te kraje, które go budują, po prostu podważają politykę Unii Europejskiej we wszystkich jej wymiarach. I tym prawno-człowieczym, i tym ekonomicznym, i tym energetycznym, więc powyższym to jest ich decyzja, dlaczego jednocześnie wygłaszają płomienne wypowiedzi na temat polityki popierającej pana Nawalnego, a drugą ręką finansują władze, które tą politykę uprawiają. Więc jest jedna i prosta metoda, która pokazałaby niezgodę europejską. Kończyć, panie ministrze. Andrzej Halicki, sankcje tak czy nie? W pełni zgadzam się z ministrem Szczerskim. Tu mamy jednakowy pogląd i zresztą pracujemy wspólnie w parlamencie także z delegacją Prawa i Sprawiedliwości, aby właśnie to stanowisko parlamentu było jasne, zdecydowane i zmuszało do odpowiedniego działania komisji, bo nie tylko błędem był wyjazd do Moskwy przedstawicielem pana Borrella, ale jego przebieg i konferencja była przekroczeniem mandatu. Zbieram podpisy, ponad 100 parlamentarzystów będzie wnosić o rezolucję i bardzo ostre słowa w kierunku Borrella będą wypowiedziane w środę w Parlamencie Europejskim. Krzysztof Gawkowski. Myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że polską racją stanu jest budowanie relacji takich, które będą pomiędzy Brukselą a Rosją partnerskie. Ta wizyta pana Borrella i konferencja szczególnie z panem Ławrowem była, myślę, nie tylko obnażająca dla Unii Europejskiej, ale upokarzająca dla pana Borrella. Nie została przygotowana w odpowiedni sposób i komunikacyjnie i pewnie już na samym spotkaniu, ale jeżeli została, to nikt nie przewidział tego, co powinno zostać przewidziane, czyli że pan Ławrow wykorzystają dla siebie pokazania tego, że po pierwsze sankcje za Krym niepotrzebnie stosowała Unia Europejska, a z drugiej strony, że jeszcze dał się wpuścić te wypowiedzi przeciwko Stanom Zjednoczonym. To pokazuje, że brak takiej spójności. Dobrze, że w polskim parlamencie potrafiliśmy się spójnie w sprawie pana Nawalnego zachować i to też warte podkreślenia, że w sprawach kluczowych dla chociażby bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego Polski umiemy szukać polskiej racji stanu i wznieść się ponad podziały polityczne. Poseł Radosław Fogiel. Tu w zasadzie wszystko zostało powiedziane. Ta sytuacja, ta wizyta, to w jaki sposób klasyczny dla Rosjan, zwłaszcza dla Rosjan tego chowu z KGB, został ten czas wykorzystany do wydalenia dyplomatów, no to pokazuje niestety porażkę w tej kwestii unijnej dyplomacji. I rzeczywiście mogę się przyłączyć do tej radości, że w tych chociaż sprawach jesteśmy w stanie się porozumieć w polskim parlamencie i to zarówno